21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, menos un, que no mire jato ningún. Áreas sonoras. Pois porque botaban falta... Pois porque botaban falta ese pedazo de espazo fora do tempo, de pausa na vida cotián, que con toda esta merda da covidia se fixo máis e máis pesada. Precisaba facer algo meu, para min, catártico e liberador. E sinto que nos últimos anos perdín ese aquel que me facía sentir que a vida tiña sentido alén de manterse vivo. Dar de comer esa cobiza interior de querer tamén ser e non só estar. Comuns, metes en os ollos. As áreas sonoras entras por as ollerias. Fajo tamén porque sí, porque me gusta, porque me peta e quero e dame a jana, porque me sae de dentro, alá do fondo dunha tristura seda que me abrangue. Hai que ir poñendo un mantra que xa ven aí o frío. Non deixes de soñar. Non deixes de soñar. Thank you. Les sables ordinaires rentrent dans les yeux, les sables sonores rentrent par les oreilles. Como borralla, sí, un... Borralla no, Ferruccio. Era más bien oscura. Bueno, pues vale, muy bien. Áreas sonoras.